Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już niedziela 25 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch odbierze dziś w Planicy drugą w karierze kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata. W Markowej na Podkarpaciu odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Tej nocy zmiana czasu, pośpimy godzinę krócej. Dzisiejszy indywidualny konkurs na mamuciej skoczni w słoweńskiej Planicy zakończy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wystartuje w nim czołowa 30 klasyfikacji generalnej cyklu. Znajduje się w niej 5 Polaków. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Piotr Żyła i Maciej Kot. Po zakończeniu zawodów Stoch odbierze drugą w karierze kryształową kulę za triumf w Pucharze Świata. Początek konkursu o 10. Dzień Polaków Ratujących Żydów jest zwycięstwem dobra, mówił w Markowej na Podkarpaciu prezes IPN-u Jarosław Szarek. W Markowej, gdzie 74 lata temu Niemcy zamordowali rodzinę Ulmów, odbyły się uroczystości ustanowionego przez Sejm Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Jarosław Szarek podkreślał, że Markowa nie jest jedynym miejscem, gdzie Polacy pomagali Żydom. Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów przypada w rocznicę zamordowania przez Niemców rodziny Ulmów, Józefa i jego ciężarnej żony Wiktorii oraz ich 6 dzieci, a także 8 ukrywanych przez nich Żydów. Tej nocy powrócimy do czasu letniego. O 2 przesuniemy wskazówki zegarów do przodu o godzinę. To oznacza, że będziemy spać o godzinę krócej. Zmiana czasu nie jest korzystna dla naszych organizmów, alarmują eksperci. W krajach Unii Europejskiej czas letni zaczyna się w ostatnią niedzielę marca, a kończy w ostatnią niedzielę października. Przeprowadzana 2 razy w roku zmiana czasu ma przyczynić się do efektywniejszego wykorzystywania światła dziennego i oszczędności energii, choć opinie co do tych korzyści są podzielone. Na koniec jeszcze zagranica. Trwa eksodus ludności cywilny i bojowników antyasadowskiej opozycji ze wschodniej Guty w Syrii. Jak informują media, do tej pory wyjechało 17 autobusów z rebeliantami i ich najbliższymi. W sumie zostało wywiezionych około 1000 osób. W wyniku trwającej od miesiąca ofensywy wojska rządowe Bashara al-Assada zajęły większą część jednego z ostatnich bastionów syryjskiej opozycji, znajdującego się na przedmieściach Damaszku. Zgodnie z zawartym w piątek porozumieniem, wojska rządowe zaprzestały ostrzału miasta Duma, dzięki czemu mogli z niego wyjść rebelianci, ich rodziny i ludność cywilna. Mieszkańcy kierują się w stronę położonej na północy kraju prowincji Idlib. To był serwis Trójki. W dzień dość ciepło, temperatura maksymalna od 7 do 11 stopni. Pochmurno okresami na północy kraju, rano na południu kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, w Sudetach okresami porywisty. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo.

Thank you.

Deep down my soul, yeah. Deep down.